37 zetels haalde Wilders met zijn PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen. Is het extreem rechts? Is het racistisch? Wat is het nou echt? Wat staat er nou echt in het programma? Met directeur Willem Blanken van het Kieskompas duik ik in dat partijprogramma van Wilders. Nu eerst het NOS Journaal. Clemens Peters. Demissionair minister van Defensie Ollongren is bezorgd over het standpunt van de PVV over Rusland en de oorlog in Oekraïne. De partij stemde in het verleden tegen militaire steun aan Oekraïne en Wilders had pro-Russische uitspraken. Ollongren zegt daarover verontruste reacties te krijgen van collega-ministers in het buitenland. Daar is de angst dat Nederland straks stopt met de levering van F-16's en ander materieel aan Oekraïne. Ollongren zei dat ze hoopt en verwacht dat de steun van Nederland aan Oekraïne gewoon doorgaat. PVV-Eerste Kamerlid Gom van Strien is aangewezen als verkenner om te onderzoeken wat voor coalitiemogelijkheden er zijn. De fractievoorzitters van de partijen in de Tweede Kamer hebben dat in meerderheid besloten. Het is nu al duidelijk dat er geen kabinet komt met de VVD. Die partij wil alleen gedoogsteun verlenen aan het kabinet. Tot teleurstelling van PVV-leider Geert Wilders. Nederlanders die naar China willen, hoeven vanaf 1 december geen visum meer aan te vragen. Het is een proef van een jaar die ook geldt voor burgers uit 5 andere landen. Ze mogen 15 dagen zonder visum in China verblijven. Correspondent Gary van Pinksteren. De huidige president Xi Jinping probeert heel erg om mensen weer wat positiever ten opzichte van China te laten staan. En hij denkt dat dat vooral ook gebeurt door wat hij noemt people-to-people contacts. Dus contacten tussen gewone mensen. En waarschijnlijk dan vanuit het idee dat als mensen hier weer makkelijker kunnen rondreizen, dat ze ook weer wat positiever over China gaan denken. De afgelopen jaren zat China lange tijd op slot. Onder meer door de strenge coronamaatregelen. De Zuid-Afrikaanse Paralympier Oscar Pistorius wordt vervroegd vrijgelaten. Hij zit al bijna 10 jaar vast vanwege de moord op zijn vriendin in 2013. Hij schoot haar door de deur van de badkamer neer. Pistorius verklaarde dat hij dacht dat er een inbreker in huis was, maar dat geloofde de rechter niet. De gijzelaars die Hamas vandaag vrijlaat gaan eerst naar Egypte. De bedoeling is dat ze over een uur worden overgedragen aan het Rode Kruis. En daarna gaan ze in het zuiden van de Gazastrook de grens over, waarna ze met hun familie zullen worden herenigd. De extreem giftige slang die maandagavond was ontsnapt in een woning in Tilburg is gevonden. De groene mamba bleek achter een gipswand te zitten. Na de ontsnapping werden de gemeente en de politie gewaarschuwd en die riepen mensen op om 112 te bellen als ze het giftige dier zouden zien. Maaltijdbezorgers van Deliveroo vallen definitief onder een cao, dat zegt de Hoge Raad. De uitspraak is het resultaat van een lange juridische strijd tussen Deliveroo en de vakbond FNV. Het bedrijf behandelde de bezorgers als zelfstandigen om zo goedkoper uit te zijn, maar dat was dus onterecht. In een andere rechtszaak oordeelt de rechter vandaag dat Deliveroo de bezorgers met terugwerkende kracht ook onterecht ingehouden pensioenpremie moet uitbetalen. Deliveroo is inmiddels niet meer actief in Nederland. Een groot aantal cosmetische klinieken in Brabant laat ingrepen uitvoeren door mensen die daar geen opleiding voor hebben. Omroep Brabant ging naar 30 klinieken en bij 13 daarvan werden bijvoorbeeld fillers niet toegediend door een cosmetisch arts. Dat kan verkeerd aflopen, zegt deze arts. Er zijn een aantal aspecten waarmee je rekening moet houden. En dat is ten eerste natuurlijk de veiligheid. Dus weet iemand waar je moet injecteren en vooral ook waar je niet moet injecteren. En met welke producten wil je dat doen. En daarnaast gaat het gelukkig bijna altijd goed. Maar als het misgaat, ja, dan als arts weet je dan wat je moet doen. Vaak hebben de behandelaars in een cosmetische kliniek alleen een korte cursus gedaan, meldt Omroep Brabant. De beroepsvereniging noemt de praktijken schandalig en gevaarlijk. Het weer, buien en zonnige momenten wisselen elkaar af. En ook waait het flink. Aan de kust zijn zware windstoten mogelijk. Het is een graad of 7. Morgen minder regen, meer zon en dan wordt het 8 graden. Ja, dat is morgen. En vandaag staat natuurlijk weer file, denk ik, op de vrijdagmiddag. Of niet, Tim Schaap van ANWB? Jazeker, op verschillende plekken helaas. Bijvoorbeeld op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide gebeurde een ongeluk. Goed nieuws is wel dat de weg weer is vrijgegeven. Nog wel 20 minuten vertraging vanaf Weert. Elders op de A2 nog file, Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Dan liggen er verschillende voorwerpen op de A10, de Ring van Amsterdam. Bij Buitenveldert zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Watergraafsmeer is de vertraging 20 minuten. En een korte file op de A27, Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en de Merwedebrug bij Gorkum 11 kilometer langzaam rijden met een kwartier extra reistijd. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen? Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom bij Avondros hier op NPO Radio 1. Met vandaag onder andere de Max Verstappen. Gaan we het over hebben. 18 overwinningen behaalde hij al dit Formule 1 seizoen. Daar kan nog eentje bij. Want de laatste race is op het circuit van Abu Dhabi. Straks praat ik met Formule 1 coureur Giel van der Garde. Hij is ook analist. Peter Heerschop natuurlijk weer. Zoals elke vrijdag rond 2:30. Ben je een beetje bijgekomen, Peter, van deze week? Nou, kijk, deze verkiezingen hebben mij wel op scherp gezet. Ik ben er wel. Hoe breng je dat onder woorden? Dat is nogal wat. Maar ik denk dat ik eruit ben gekomen. Maar we gaan straks horen wat je gemaakt hebt. Maar ik ben benieuwd naar jou als maker. Hè? Als je dan op zo'n avond zit. Zit je dan met pen en papier? Maak je notities? Of hoe kijk je naar zo'n avond? Goed. We zaten er klaar voor. En ik schrijf bijvoorbeeld ook mee met Even tot hier. Ja. En dan ben je al met elkaar bezig. Omdat je moet voorlopen op de dingen die kunnen gaan gebeuren. En daar waren we allemaal wel van, nou, er worden drie partijen ongeveer even groot. En daar hebben we dat van en we kunnen dat over die partij zeggen. En dit staat al aardig in de stijgers. Ja, en dan komt deze aardverschuiving. En dan moet je nog, dan kan je weer opnieuw beginnen. Ik heb de hele avond een beetje in verbijstering op de bank gezet. En ook denken, wat moeten we nu? Ja. Nou, maar ik ben eruit gekomen. Oké, dat gaan we straks horen. En boekenredacteur Emma-Louise Diest is hier om het non-fictieboek van de maand november bekend te maken. En we hebben uiteraard nieuws over de publieksprijs. Want het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2023. We zijn al zover. Straks kunt u daarop stemmen, daarover straks meer. Maar nu eerst, we gaan het hebben over de PVV. De partij wint, maar waar staan ze letterlijk voor? NPO Radio. Tot 4 uur. Aan de klinken de cijfers van die Tweede Kamerverkiezingen die gewonnen zijn door de partij van Geert Wilders. 37 zetels zijn wereldnieuws. Waarbij veel media spreken over de far-right Freedom Party van Geert Wilders. Maar hoe extreem rechts is de partij nou eigenlijk? Als je puur naar het programma kijkt. Precies dat ga ik doen met Willem Blanke. Hij is directeur van Kieskompas. Zullen we meteen over de kwalificatie beginnen. Extreem rechts. Als je kijkt naar wat er staat, geldt dat voor de PVV, Willem, wat jou betreft? Nou, ik heb altijd moeite met zo'n extreme typering. Extreem rechts is, associeer ik met fascisme, racisme, antidemocratie. Hè? Dus ik zou voorzichtig zijn met het gebruik van het woord rechtsextremist. Het wordt ook wel eens rechtspopulist genoemd. En dat vind ik meer passend. Want dat begrip extreem rechts, dat gebruik je ook niet in Kieskompas. Nee, zeker niet. Nee, dus wij praten sowieso niet in extreme, maar wij laten op twee assen zien waar die partijen staan. Dus de associaties die ik bij extreem rechts heb, passen niet bij Geert Wilders. Ik zou daar voorzichtig mee zijn. Laten we gewoon letterlijk kijken in het programma. Hè. Laten we bijvoorbeeld het programma erbij pakken van dit jaar. Als je kijkt naar het sociaal-economische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de zorg. Wat vinden we dan terug bij de PVV? Nou ja, je ziet inderdaad op zorg en op wonen en op belasting en op werk, hè, dus de sociaal-economische thema's, daar heeft de Partij voor de Vrijheid gewoon een linkse standpunt. Wel populistisch links, want dat zit altijd in de context van de heersende klasse versus het volk. Maar als je bijvoorbeeld naar de zorg kijkt, daar willen ze weg van de marktwerking. Weg van het eigen risico in de zorg. Nou, dat zijn gewoon echt linkse punten. Dat zie je ook. Afschaffen eigen risico. Veel in het basispakket, de tandarts in het basispakket. Dus zeg maar, dingen die belangrijk, die mensen belangrijk vinden, die gaan over kosten, zie je die zie je terug ook bij andere linkse partijen. Ja. Dus daar zie je gewoon een linkse oriëntatie van de PVV. Maar als je dan kijkt naar de zaken die rechts zijn, hè, ik noem er een paar die in het programma staan. Geen islamitische scholen en Korans moskeeën. Afschaffen Eerste Kamer, afschaffen TBS, afschaffen ontwikkelingshulp, afschaffen Nationaal Coördinator Discriminatie Racisme, afschaffen kunst-cultuursubsidies, terugtrekken excuses slavernij en politionele oorlog. Het zijn er maar een paar die in het programma staan. Als je naar dit type echt alles afschaffen eigenlijk, kijkt. Hoe typeer je dat? Nou ja, kijk, daarom hebben wij met Kieskompas hebben we twee assen. Die sociaal-economische as. En daar staan ze eigenlijk een beetje in het midden. Die linkse standpunten worden ook afgewisseld met inderdaad afschaffen van alle kunst- en cultuursubsidies. Ten aanzien van het bedrijfsleven zijn ze wat rechtser. Dus daar staan ze in het midden. Maar als je in de andere as kijkt, die gaan meer over de sociaal-culturele thema's. Eigenlijk morele oordelen, morele thema's. Progressief-conservatief, daar zijn ze eigenlijk gewoon heel conservatief. Ja. Dus niet alleen op klimaat en migratie, daar zijn ze natuurlijk van bekend. Migratiepunt en klimaat. Maar ook bijvoorbeeld over ethische vraagstukken. Zijn ze veel conservatiever dan bijvoorbeeld de VVD? Dus op die tweede as, als het gaat over culturele issues, buitenland, Oekraïne, de Nexit, is het een hele conservatieve partij. Ja. Dus het is eigenlijk als je het op de links-rechtsschaal zit, zijn ze in het midden, omdat ze op die wonen, werk, zorg-issues eigenlijk linksig zijn. Maar als je kijkt naar de morele kwesties, zijn ze heel erg conservatief. Ja, maar ook omdat je kijkt, als je kijkt waar ze zich op profileren, dan is het vooral aan die rechterzijde. Ja, nou die conservatieve zijde. Nou, je ziet dat mensen hebben gestemd op klimaat als een belangrijk onderdeel en migratie. Nou, daar zit natuurlijk het profiel op. Nou, heb je ook gekeken naar hoe de mensen op Kieskompas, of ze een beetje op de hoogte zijn van van het partijprogramma. Wat heb je daarin gevonden? Nou, dat is wel grappig, hè? Kijk, zo'n stemhulp, het Kieskompas, gaat natuurlijk over de inhoud. En we weten uit onderzoek dat je maakt je keuze niet alleen op basis van de inhoud. Het gaat ook over gevoel. Vertrouw ik iemand? Ja. En identificeer ik me met iemand? Hè? Of is de stropdas, zit die recht? Is de goede kleur? Niet alleen van de stropdas. Exact, hè? Nou, dus er zijn allerlei aspecten, emotionele aspecten die een rol spelen. En het grappige is, als je dit zijn cijfers van afgelopen dinsdag, hebben we de data uit de Kieskompas geanalyseerd. Daar zaten toen 33.000 PVV'ers in. Die zeiden, wij gaan sowieso op de PVV stemmen. En als je dan kijkt naar hoe zij de stellingen hebben ingevuld en hoe de partij dat heeft gedaan, zie je op zo'n 10 stellingen grote verschillen. Oké, dus mensen hebben al gezegd, ik ga stemmen. En op 10 grote punten verschillen ze heel erg van elkaar. Ja, dus bijvoorbeeld zo'n stelling van als je leven voltooid is, dan mag er sneller tot euthanasie worden overgegaan. Daar zie je de PVV in het Kieskompas zeggen, daar zijn we neutraal in. Dus die zitten een beetje in het midden, zou je kunnen zeggen. En meer dan 80% van de mensen die zeggen, wij gaan PVV stemmen, vinden dat oké. Dus daar zie je echt hele grote verschillen. Een ander leuke is bijvoorbeeld... Schiphol moet ruimte krijgen om te groeien. Daar is de PVV het helemaal mee eens met die stelling. Dus het moet groeien. En als je dan naar de PVV-stemmers kijkt... zegt 40% dat vinden we eigenlijk helemaal niet. Mm. Dus er zitten substantiële verschillen op zo'n 10, 11 stellingen... waaruit je de conclusie kan trekken dat... want die verschillen zitten niet op migratie en klimaat. Nee, maar dat is waarschijnlijk dan het zwaartepunt waar men vooral op stemt... en al die andere dingen... Ach ja, ja, weet je, met geen enkele partij ben je het 100% eens. Nee, je kijkt vooral naar migratie. Absoluut. En vervolgens klimaat. Dus dat is wat er gebeurt waarschijnlijk. Ja, dan. Maar dan nog steeds is 1/3 van de stellingen die je anders invult. Hè, dus in dat landschap waar je uitkomt als je al die stellingen hebt, hebt ingevuld. En je hebt 10 stellingen heel verschillend met je partij. Kom je niet in de buurt van de PVV uit. Het is ook grappig om te zien dat er een aantal voorstellen worden gedaan. Die wettelijk ook helemaal niet mogen. Bijvoorbeeld de PVV introduceert voor werknemers van binnen de EU... weer de plicht tot het hebben van een tewerkstellingsvergunning. Dat kan wettelijk niet. Er is een verbod op dubbele nationaliteit in het programma. Dat kan wettelijk helemaal niet. Levenslang wordt levenslang. Dat is al zo. Dus dat zijn dingen die gewoon totaal buiten de wet zijn. En dit is waarschijnlijk wat Omtzigt bedoelde... ook met niet rechtsstatelijk. Ja. Ja, dat, doe, absoluut. Is dat iets wat je terugvindt in kieskompas... dat mensen dat interessant vinden? Totaal niet. Nee. He, dus daar zie je toch iets van een soort onderbuik spreken. Dan gaat het niet over mag het en kan het. Is het reëel of niet? Is het wetenschappelijk onderbouwd of niet? Dat doet er niet toe. Nee. Dat maakt het natuurlijk echt populistisch. Dus het gaat om een soort algemeen gevoel wat erover bestaat. En dan dat algemeen gevoel zegt iets over... ik vind het helemaal niet goed of ik vind het heel erg goed. Hè? Bijvoorbeeld zo'n stelling gevangenisstraffen versus taakstraffen. We weten met z'n allen dat taakstraffen in de meeste gevallen... effectiever zijn hè, als het uit het oogpunt van recidieven. Er zijn ook wetenschappelijke onderzoeken van. Exact, hè, dat weten we met z'n allen. En toch zegt de PVV weg met... de taakstraf, we moeten zwaardere gevangenisstraffen doen. Dus dat heeft niks te maken met de rationele overwegingen. Dat zit ergens anders in. Ja. En het is natuurlijk wel zo dat voor de verkiezingen zei... volgens mij, voor de verkiezingen Wilders al... ik ga me aan de wet en aan de grondwet houden. Hè. Daarmee nam hij al een beetje afstand van dit soort... ja, wat dubieuze punten in zijn eigen programma... om de verbinding met Omtzigt te zoeken. We zullen zien. Kijk, voorlopig staat het op papier. En wat er nog gaat gebeuren, dat is een kwestie van vertrouwen. En kijken wat er gebeurt na de samenstelling van een nieuw kabinet. Willem Blanke, directeur van het Kieskompas. Dank je wel. NPO Radio. Tot 4 uur. Back in Love Again, LTD en Jeffrey Osborne hier op NPO Radio 1. We gaan naar nieuws via de NOS, want de Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius komt vervroegd vrij. Bijna 11 jaar na de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp. Op begin volgend jaar wordt de voormalige Paralympisch kampioen voorwaardelijk vrijgelaten. Correspondent Taskia Houtuin, zijn straf zit er nog niet helemaal op. Wat is de reden dat hij nu al vrijkomt? Ja, dat heeft ermee te maken dat het paroolboard, de paroolcommissie, vandaag heeft besloten dat omdat hij meer dan de helft van zijn straf erop heeft zitten, dan kan je in Zuid-Afrika in aanmerking komen voor mogelijke voorwaardelijke vrijlating. En dus vandaag is besloten dat hij dat toegekend krijgt. Er zijn wel een aantal zaken waar Pistorius aan zal moeten voldoen als hij eenmaal uit de gevangenis is. Zo krijgt hij onder andere een taakstraf en hij zal ook in therapie moeten gaan om zijn woede-uitbarstingen te behandelen. Want dat was wel echt wereldnieuws, hè, toen hij dat proces toen, 15 jaar geleden. Hoe lang? 13 jaar geleden? Ja, 10 jaar geleden. Ruim 10 jaar geleden. Ja, 10 jaar geleden, ja. Klopt. In 2013 was dat. Vanwege de moord op zijn vriendin, Reeva Steenkamp. Dat gebeurde nadat Pistorius 4 maal door de deur van het toilet had geschoten. En inderdaad, de rechtszaak daarop volgde was in Zuid-Afrika en ook ver daarbuiten echt enorm groot. Want Pistorius was in die tijd echt een ontzettend bekende atleet. Die ondanks dat zijn beide onderbenen al op hele jonge leeftijd zijn geamputeerd, deelnam aan de Olympische Spelen. En hij won ook meermaals goud op de Paralympische Spelen. En Pistorius heeft altijd volgehouden gedurende die zaak dat hij de dood van Steenkamp, dat een fout was. Dat hij dacht dat er een insluiper in huis was waarop hij had geschoten. Maar de aanklagers die stelden dat Pistorius wel degelijk bewust zou hebben geschoten op zijn vriendin. En zij werden in het gelijk gesteld. En toen is hij veroordeeld voor 13 jaar en 5 maanden gevangenisstraf. En hoe reageerden de nabestaanden van Steenkamp? Ja, de moeder van Reeva Steenkamp, haar vader is dit jaar overleden. De moeder die was er eerder altijd wel bij de rechtszaak. Vandaag niet. Er was een familie van de vriend van de familie bij de hoorzitting aanwezig. En hij las een verklaring voor namens de moeder. En daarin zei zij dat ze de voorwaardelijke vrijlating niet zal proberen tegen te houden. Maar er nog altijd niet in te geloven in de versie van Oscar Pistorius, zijn verhaal. En dat haar dochter nog steeds echt wel is dood. Geschoten dus door Oscar Pistorius. En dat ze dus niet gelooft dat het een fout is geweest. Ja, dankjewel. Saskia Houtuin, correspondent. Ja, de 54ste zege. 54, dat is wat Max Verstappen zondag kan behalen in de laatste Grand Prix van dit Formule 1 seizoen. Daarmee kan hij Sebastian Vettel passeren qua aantal behaalde overwinningen. En dat in een seizoen dat toch al niet echt een stuk meer kan. 18 overwinningen in totaal. Nog 1 keer gaan die mannen snel voor het asfalt. In Abu Dhabi deze keer. Ik bespreek het met Viaplay-analyst en oud-F1-coureur Guido van der Garde. Guido, ja, we gaan terugblikken. Wat kunnen we nog verwachten volgens jou dit weekend, Guido? Veel spektakel langs de baan, denk ik. Ja? Denk je? Ja, nee, Abu Dhabi is natuurlijk wel altijd een hele leuke plek om naartoe te gaan. Er gebeurt veel. Het is het circuit natuurlijk gebouwd best wel een tijdje geleden al. Er is een groot hotel omheen, een haven wat erin zit. Ja. En dat is altijd wel een leuke feestje. Dus het is wel een mooi afsluiten van het seizoen. En op het circuit, ik denk wel dat er wat leuks kan gebeuren. Het circuit natuurlijk waar je goed kan inhalen. Ik verwacht wel eerlijk gezegd dat Max wel voor die 19e probeert te gaan natuurlijk, hè, die overwinning. Nou, ik zie ook niet waarom het niet zou gebeuren. Of wel? Nou ja, heel veel mensen hebben dat natuurlijk al een beetje. Het is natuurlijk wel echt een bizar seizoen dat je gewoon, hè, van de 23 races, of 22, 23 races, dat je gewoon de 19 zometeen kan winnen. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Die Max heeft een seizoen. Ja, dat is gewoon ongekend goed. Het is knap, relaxed, alles onder controle, by far de snelste. Ik vind het echt bijzonder om te zien. Ik vind het wel mooi, want Abu Dhabi is ook de plek waar het in 2021 eigenlijk allemaal begon. Daar pakte hij zijn eerste titel. Had jij toen, hè, want jij was daarbij toen, al het idee dat de hegemonie van Max zo ver zou strekken in 21 toen hij begon met zijn eerste WK-titel, dat je dacht, mannen, jullie krijgen een zware dobber aan deze man de komende jaren. Had je dat gevoel toen al in 2021? Ja, Sorry. Nou, zeker. Kijk, want uiteindelijk, je zag natuurlijk al een paar jaar daarvoor dat hij echt wel talent had. En liet natuurlijk spectaculaire dingen zien op het circuit. En ondanks dat hij natuurlijk niet de snelste auto had, zag je wel gewoon dat hij heel goed mee kon komen en races kon winnen. En je weet dan op een gegeven moment ook, nou, stel als je Max zometeen echt een auto geeft waar hij straks echt snelle ronden met tijden mee kan rijden en nog meer overwinning kan pakken, ja, dan gaat hij zeker meer titels pakken. En vooral zie je natuurlijk afgelopen jaren had hij natuurlijk al 16 overwinningen. Dat was natuurlijk al bizar. Een nieuw record was dat. En nu denk je al van fuck, nu zitten we zometeen. En als hij dit wint, heeft hij zometeen 19 overwinningen in één jaar. Ja, het slaat gewoon helemaal nergens op. Nee. Wat voor seizoen die doormaakt. Maar onder andere ook Red Bull. Hè? Want als je ziet natuurlijk, als je Red Bull bekijkt, die hebben tot nu toe alle races gewonnen op één na. En dat was Singapore. Ja. Wat is het mooiste geweest dit seizoen van Max, vind je tot nu toe? Ja, meerdere dingen. Ik vond toch eigenlijk wel mooi die reeks die hij natuurlijk had. En die 9 overwinningen op een rij. Onder andere ook weer een nieuw record. Dat vond ik wel echt heel gaaf om te zien hoe constant hij bleef. En hoe in die controle was. Maar als je mij echt vraagt wat ik nou echt het mooiste was van Max Verstappen, was toch wel echt wat kwalificatierondje. Daar kijk je natuurlijk als analist weer ietsjes anders aan als fan. Mm. En dat rondje in Japan, dat was echt ongekend goed. Ik weet hoe moeilijk het circuit daar is. Je weet hoe die eerste sector daar loopt. Je zag hoe die daar doorheen ging en hoe hard die daarheen ging. En hoeveel sneller die er was dan de rest. Ja, dat was denk ik wel een van zijn beste rondjes ever ooit. Beetje gekke vraag misschien, maar zou het beter kunnen? Bijvoorbeeld als hij een betere tweede rijder naast zich heeft staan. Iemand die hem nog meer concurrentie kan geven dan Perez nu heeft gedaan tot nu toe. Want Perez die doet het niet zo goed, hè? Nee, die bakt in dit jaar niet heel erg veel. Ik wil dat niet zeggen, maar het is wel zo. Ja, hij wordt natuurlijk wel tweede in het rijderskampioenschap. Hè. Dus dat, en dat moet ook wel echt met die auto. Maar hij heeft natuurlijk wel heel veel fouten gemaakt. Maar of hij het beter zou gaan doen, ik denk het niet. Ik denk dat wie die ook naast zich zal hebben, een Alonso, een Hamilton, die zal denk ik een stuk dichterbij komen dan Perez. Maar ik denk dat Max altijd nog de baas zal zijn. En ik denk omdat hij nu in zo'n goede flow zit, zoveel vertrouwen heeft en zoveel know-how heeft op de auto en de samenwerking met het team, ja, dat loopt allemaal zo smooth. Ik denk dat hij dan iedereen zal verslaan. Wat is het grootste verschil, vind jij, als je kijkt naar het verleden? Hè? Schumacher heeft ook zo'n periode gehad dat hij alles won. Of Hamilton. Ja. Alles won. En uiteindelijk krijg je altijd dan de discussie. En nu heeft het met Max natuurlijk. Uiteindelijk krijg je dan altijd de discussie in de Formule 1. Ja, maar nu is het saai. Als je één coureur hebt die zo dominant is, dan wordt het saai. Wat zeg je dan? Ik denk dat het heel erg saai is voor andere landen. En wij als Nederlander dat heel erg trots mogen zijn dat we natuurlijk Max hebben. Maar ik snap het wel. Kijk, ik hoop ook even volgend jaar dat hij natuurlijk zijn vierde titel zal winnen en daarna nog een paar meer. Maar het zal wel voor de sport en ook voor de kijker thuis of iedereen wel cool zijn als een McLaren vervolgens een stap nog kan maken naar Red Bull toe volgend jaar. Mercedes die weer een betere auto gaat bouwen. Ferrari misschien een stapje dichterbij komt. Dat je wat meer concurrentie onderling krijgen. Maar goed, aan de andere kant kan je ook terugkijken. Als we Max Verstappen niet hadden gehad, dan was het natuurlijk gewoon een hele vette strijd geweest tot nu toe nog steeds voor dat wereldkampioenschap. Dus ja. Misschien moeten we het ook andersom kunnen draaien, omdat wij Max Verstappen hebben die is zo goed op dit moment dat ongekend is. Ja, en dan krijgen we nog AI in de Formule 1 ook trouwens. Is dat zo? Ja, we krijgen artificial intelligence, toch? Dat het meten van die banden of ze buiten de track gaan of niet. Had je niet meegekregen? Ja, man. Wat ze gaan doen is ze gaan kijken of de tracks, als die 4 banden buiten de tracks komen, dan kunnen ze nu via artificial intelligence kijken. En niet met een soort van VAR of met marshals die dan moeten gaan bestuderen of het is gebeurd of niet. Dus dat kan sneller gaan. Dan kan je dus sneller beboet worden of bestraft worden. Dat zal wel slim zijn. Hè? Dat AI, dat wordt natuurlijk steeds beter en wordt overal wel implementeerd. Maar ja, heel eerlijk, tot nu toe is het gedaan. Minor detail. Moeilijk. Ik denk dat we dat moeten gaan kijken in de toekomst. Als het komt, zal het mooi zijn. Ja. Viaplay analist Guido van der Garde, altijd een plezier. Veel plezier met de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi. En het begint zondag om 2:00. Veneno, veneno, veneno, pinga da boca daquela cara. Veneno, veneno, veneno. veneno, pinga da boca, vaquela cobra. Eu tava me olhando, mudando olho pra ela e digo: sou vaqueiro, marajoara. Esses olhos de cobre se encontram com o meu, acho que vai me encantar. Numa cantiga presa do vagalume no chuveiro, que fumo no vento querer espalhar. Veneno, veneno, veneno, pinga da boca, vaquela cobra. Eu tava me olhando, mudando olho pra ela e digo: sou vaqueiro, marajoara. Esses olhos de cobre se encontram com o meu, acho que vai me encantar. Numa cantiga presa do vagalume no chuveiro, no perfume. Veneno, let me go to the rhythm of carimbo, from bara to samba. No, the rhythm don't let me go. Veneno, let me go to the timing of the tempo. Close my eyes. Ja, Veneno, vergif van Sophie Tucker. Dat is een samentrekking van Sophie Holywell en Tucker Halpern. Een duo met een lekker nummer. Straks na 14:30 uiteraard Peter Heerschop met een kerstverse column. Hij is nog aan het broeden erop. En boekredacteur Emma-Louise Dies maakt bekend wat het non-fictieboek van de maand november is geworden. Dat is alweer de laatste bijna. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Peters. Een van de twee jongens die vastzitten voor de mishandeling van Thierry Baudet in Groningen is weer vrijgelaten, meldt het Openbaar Ministerie. Hij blijft nog wel verdachte, maar op welke manier hij betrokken zou zijn bij het incident wil het OM niet zeggen. Baudet werd dinsdag met een bierfles op zijn hoofd geslagen in een café in Groningen. De trein naar Londen vanaf Amsterdam rijdt volgend jaar definitief een half jaar lang niet. Het station wordt verbouwd en dan is er geen plek meer voor de marechaussee. Tegen dat besluit was veel weerstand, waarna betrokken partijen nog eens keken naar een oplossing, maar die is niet gevonden. Maaltijdbezorgers van Deliveroo vallen definitief onder een cao, zegt de Hoge Raad. Die uitspraak is het resultaat van een lange juridische strijd tussen Deliveroo en de vakbond FNV. Het bedrijf behandelde de bezorgers als zelfstandigen om zo goedkoper uit te zijn. Maar dat was dus niet terecht. Deliveroo is inmiddels niet meer actief in Nederland. De giftige slang die maandag ontsnapte in een woning in Tilburg is weer gevonden. De groene mamba bleek achter een gipswand te zitten. En om bij dat dier te komen moesten de wand en het plafond worden afgebroken. En de slang maakt het goed, zegt bioloog Freek Vonk. Er is verkeersinformatie, Helene Geest. Neem ons eens mee op de wegen. Ja, het is behoorlijk druk al, zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag. 200 kilometer file staat er al. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar was het al druk, maar er is nu ook nog een ongeluk gebeurd bij Beest. Vanaf knooppunt Everdingen is de vertraging 25 minuten. Ook een ongeluk op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging ook 25 minuten. En in het zuiden op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot een half uur vertraging. Komt ook door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, dus je kunt daar beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. NPO. Dit is tot 4:00. Het is 3:04. Het is tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Nou, ik ben benieuwd hoeveel liefde je erin stopt deze week. Ja, maar dat komt er zeker in. Okay. Komt er zeker in. Okay. Nou, daar gaan we dan. Ik neem de week door. Er is nogal wat gebeurd, hè. Maandag, daar beginnen we mee. Ja, ik kijk in tegenstelling tot een grote politieke partij wel achterom. Gisteren was namelijk het Jeugdjournaal-debat. Altijd weer opvallend hoe leuk en goed en vriendelijk de partijleiders dan allemaal zijn. Met elkaar, met de kinderen. Normale taal, veel vrolijker. Ook geen beledigingen, geen moment van jij moet weg en die moet ook weg. En niemand van, ja, maar jij begrijpt er helemaal niks van en doe eens normaal. Nee, gewoon allemaal meedoen. Dylan die stond ook gewoon een keer echt naast iemand. Dus zonder dat er een ton voor is betaald. Frans glimlachend als een Sinterklaas die bij iedereen een windmolen in zijn schoen heeft gedaan. Het was hartstikke leuk. Eén klein foutje. Bij de stoelendans waren er maar heel weinig zetels voor het CDA en D66. Nee, dat is flauw. Maar het is wel waar. Nee, maar het was mooi om te zien hoe er met elkaar wordt omgegaan. Er is geen ruzie als de kinderen erbij zijn. En nou zat ik te denken. Hoe het kabinet ook wordt samengesteld, kunnen ze niet eens in de week vergaderen met kinderen erbij. Dan is de sfeer veel beter en het gaat tenslotte toch ook om hun toekomst. Dat is de toekomst van alle Nederlanders. Nou, Oranje heeft zich geplaatst voor het EK voetbal, maar we weten na woensdag nog niet of we in juni meedoen met de Europese kampioenschappen, want misschien zijn we dan al uit Europa. Bovendien, hoeveel echte Nederlanders spelen er nog volgens een eventuele nieuwe regering in Oranje? Dinsdag. Staatsbosbeheer wil ook komend jaar in de Oostvaardersplassen weer 360 edelherten afschieten. Koning Willem-Alexander heeft daarom gevraagd of Koningsdag niet een keertje daar kan worden gevierd met leuke oud-Hollandse jachtpartijen. Morgen de verkiezingen, maar eerst een ander puntje van de zorg. Mannen krijgen vaker kankertherapie die een tumor aanpakt dan vrouwen. Vrouwen krijgen vaker alleen pijnbestrijding. Je zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat mannen dus minder pijnbestrijding nodig hebben. Mannen hebben gewoon een hele hoge pijngrens. Ja, ik weet ook wel dat ze zeggen dat mannen al klagen bij het kleinste pijntje, bij een lichte verhoging al klagen over een enorm zware griep. Dan zien ze al het licht aan het einde van de tunnel. Nou, dat hoeft niet waar te zijn, hè? Mannen kunnen misschien wel heel veel pijn verdragen. Heel erg veel. Het zou mij ook niet verbazen als bevallen voor een man ook een tussendoortje is. Dat vrouwen die hele pijn van die perswee een beetje gecultiveerd hebben. Zeggen ze, ja, probeer jij maar eens een flinke meloen uit te poepen. Ja, en een beetje puffen en hij ligt in het potje, hoor. Zelf hechten de boel, bellen dat je iets later op de voetbaltraining bent. Nog een tweede biertje om bij te komen en op pad. Mannen hebben een onwaarschijnlijk hoge pijngrens. Nou, dat is dus ook totale onzin. Dus moet er worden gezocht, wat is een betere verklaring? Dat moet gewoon worden uitgezocht. Waarom wordt er naar de ene groep beter geluisterd dan naar de andere groep? Wij willen toch de beste zorg voor alle Nederlanders? Woensdag. Er is een schijnbaar complete gek gekozen. Krankzinnig kapsel, krankzinnige ideeën. Javier Milei is de nieuwe president van Argentinië. Tijdens de campagne kwam hij vaak het podium op met een kettingzaag om de zaag te zetten in ministeries. Hij wilde de centrale bank opheffen, de munteenheid veranderen, wapenwetgeving versoepelen, abortus verbieden. Wat een achterlijk land, dat Argentinië. In Nederland zijn er vandaag ook verkiezingen. Als ik 's morgens op woensdag opsta, heb ik een gevoel dat er iets verpletterends gaat gebeuren. Ik heb zelfs het idee dat de PVV wel eens meer dan 35 zetels kan gaan halen. Donderdag. PVV is de enorme winnaar met meer dan 35 zetels, namelijk 37. Ja, de geest is uit de fles. Dit is wat er leeft in het land. De PVV kan gaan regeren, maar met wie? Nou, ik zeg dan met NSC en VVD. Want ken je nog die mop van twee partijleiders die zeiden dat ze niet in één kabinet zouden gaan met Geert Wilders als premier? Precies. Nou, PVV en NSC hebben de verkiezingen heel ruim gewonnen. Allebei 20 zetels erbij. Is een topprestatie die laat zien waar in Nederland bij een enorme groep het meest behoefte aan is. Die enorme groep wil over rechts. Nou ja, hoewel is er nog sprake van links en rechts. Is er niet meer sprake van een kloof tussen tevreden en ontevreden en de daarbij benoemde schuldigen? Laten we even kijken naar de hoofdpunten uit de programma's van onvrede om te begrijpen waar het de komende tijd in de formatie om gaat. Ik ga even uit van PVV, NSC, VVD. PVV wil onder andere uit de Europese Unie, het liefst weer de gulden terug. Dan heb je opeens namelijk 2,2 keer zoveel geld. Zeggen beide dan kost een tosti in een café wel gelijk 17,50 gulden. Verder niet meewerken aan klimaatwinsten, wensen en diversiteitsgeneuzel. Stoppen met kunst- en cultuursubsidies. Handen af van Zwarte Piet. De financiering publieke omroep wordt geheel beëindigd. Dus voortaan Umberto alleen nog op RTL. En het percentage migranten tot onder de nul. Onder de nul, dat betekent dus ook uitzettingen. Nou, NSC zegt dat ze niet gaan meedoen. Gaan onder protest wel meedoen, natuurlijk. NSC wil namelijk de rechtsstaat herstellen, tenzij de PVV dat niet wil. En het gezond verstand moet terug in alle lagen van bestuur. Nou ja, tenzij de PVV dat niet wil. De VVD heeft het nu alleen nog over gedogen, maar die gaan natuurlijk wel meedoen. Want die hebben de uitslag mede mogelijk gemaakt en dat wordt echt niet vergeten. Zij hebben het kabinet laten vallen omdat ze strengere migratieregels wilden. En nu gaan ze niet meedoen als dat het geval wordt. Nou, dat gelooft natuurlijk niet. Wat we kunnen zeggen. De onvrede is aan handen wrijvende zet. Logischerwijs is de andere kant, ik noem het even links, behoorlijk geschokt. Ik ook, maar hoe ga je om met verlies? Hoe ga je om met winst? De eerste reactie van de winnaars is natuurlijk, hahaha, dikke lul, gratis bier, door naar de gevangenis, u komt niet lang start en ontvangt geen 20.000 euro. De reactie van de verliezers is natuurlijk, ja, wat een drama, en dan moet je wel heel dom zijn, en verder ook zinnen met debielen en Mongolen en lage schedels. Ja, het lucht misschien op, maar wat helpt het? Je kunt mensen elitair of arrogant noemen, of roepen, jij hebt makkelijk praten en jij woont er niet. Of roepen, dat is rechtskundig allemaal helemaal niet mogelijk. En welke idioot van de kiesreis gaat het dan doen? Ja, het is leuk, je bent het misschien even kwijt, maar wat helpt het? Hoe moeten we er nu echt in gaan, lieve mensen? Nou, dat kan ik het beste uitleggen aan de hand van wat ik zag toen ik les gaf. Er werd toen gepraat over gedragsproblemen. Maar ja, een probleem voor wie? Gedragsproblemen die bestaan namelijk niet. Er bestaat alleen gedrag. En gedrag is een uiting van hoe je je voelt en daarin zit altijd de vraag, help me. Een groot deel van de mensen geeft aan dat ze zich niet gehoord voelen. De vraag, help me, is de laatste 13 jaar dus niet goed gehoord. Is er dan niks om je samen te voelen? Wil de rechtse onvrede ook nog iets meer dan minder? Natuurlijk wel. Ik noem verhoge kansen sociale huur, verhogen wettelijk minimumloon, meer en betere zorg en aandacht voor de ouderen. Dat klinkt toch meer als samen? Opgeteld wordt echter wel het hardst geroepen, de Nederlander moet weer op één. Maar dat is mijn vraag, wat versta je onder de Nederlander? Dat is sowieso wettelijk, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap en seksuele geaardheid. Die moeten we dus beschermen. Dat zijn de Nederlanders. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik wil voortaan de columnist zijn van alle Nederlanders. Maar die moeten we dan wel zo breed mogelijk definiëren. En vooral niet uit frustratie of arrogantie oordelen. De oorspronkelijke betekenis van oordelen in het Nederlands is je oor delen. Je moet luisteren naar de vraag, help me. En zo kom ik bij het lintje van vandaag. Ik gaf een lezing op een school. Lezing over de kracht van onderwijs. Hoe je met elkaar het verschil kunt maken. En ik kreeg daar het verhaal van de conciërge van die school. Die was misschien wel de grootste pedagoog daar op school. Hij merkte de armoede extra goed op bij de leerlingen. En hij vroeg er niet aan. Hij regelde gewoon af en toe een ontbijtje of een lunch. Hij had een andere band met leerlingen. Omdat hij niet over ze hoeft te oordelen. Hij kan zijn oor delen. Hij hield ze in de gaten. Werd er onlangs bij hem aangebeld. Was een leerling. Die was namelijk het huis uitgezet. En die zei, kan ik bij u slapen? Want ik weet even niet waar ik heen moet. De conciërge zijn de ogen en oren op de gangen in het onderwijs. Schijnbaar onzichtbaar de helpende hand. En daarom het lintje gaat naar de conciërge in de orde van premier voor iedere leerling. We fell in love, high school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way, a little patience, the times we prayed. Can't imagine. mess we made so long ago. You were my love, oh my love. We never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever. This anger, what a mess we made so long ago. You were my love. Gotta run for shade. It's too hot, too hot, too hot, lady. Too hot. Gotta cool this anger from this mess that we made. It's too hot, too hot, too hot, lady. Gotta run for shelter. Gotta run for shade. It's too hot, too hot, so so hot, lady. Too hot. Gotta cool this anger. Oh, I've gotta cool this mess we've made. It's so, so hot, baby. Yes, it's so hot. I just can't take it. I can't stand no more, baby. We were once lovers. We took our vows. A man and wife forever. Ja, ik draai dit nu omdat George Funky Brown is de oprichter van Kool & The Gang. En drummer ook was hij van die band. Hij is een van de schrijvers van Too Hot, onder andere ook Ladies Night, Joanna en Celebration. Hij is overleden in Los Angeles, 74 jaar geworden. George Funky Brown van Kool & The Gang met Too Hot. Het is inmiddels bijna 12 minuten voor. Nee, het is 12 minuten voor 3. En het is de laatste vrijdag van de maand. En dus is Emma-Louise Diest hier, onze boekenredacteur. Zij leest en selecteert, kiest uiteindelijk ook het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. En de 12 maandwinnaars zijn automatisch de genomineerden voor de titel non-fictieboek van het jaar. Zeker. Nou, de winnaars die we al gehad hebben, een paar hoor noem ik. Voornamelijk Vrouwen van Connie Palme, De Vluchteling, Grenswacht en de Rijke Jood van Arnon Grunberg. En we hebben het over je gehad van Stephanie Hogenberg. Dat zijn de winnaars van de afgelopen maanden geweest. Maar wat is de winnaar van de maand november? En dan eerst de eervolle vermeldingen. Ja, ik heb een hele bijzondere eervolle vermelding. Ze zijn altijd bijzonder natuurlijk, ja, maar deze keer... Ja, zijn ze bijzonder, anders kies jij ze nee, niet. Nee, dat is waar, maar deze keer wilde ik een ode brengen aan een schrijver... die in heel veel, ja, ik denk slaapkamers met voorlezen toen je klein was. Ik denk heel veel generaties zijn hiermee opgegroeid. En ik heb het over Toon Tellegen. Ja, en deze maand kwam zijn nieuwe boek uit, Waar gaan we eigenlijk heen? Ja, het is wel een hele toepasselijke titel, denk ik ook. Maar zeker in deze tijd zou ik iedereen aanraden om een Toon Tellegen boek even open te slaan. Want? Het zijn kleine verhalen en ja, bijvoorbeeld zo'n zin als... Op een dag werd de giraf wakker en besloot een feest te vieren voor dieren met een lange hals. Oh. Het zijn van die zinnen waarbij je gedachten even een sprongetje maken. En die vreugde, nou, dat is echt het vieren waard. Het is alsof de ernst even wordt gedragen door de eekhoorn... en de mier gaat aan de haal met ons verlangen. En het mooie is dat we eigenlijk ook als we het even niet weten, toch nog even verder mogen denken. Want het is grenzeloos. We doen maar even onze ogen dicht en het lawaai verstomt om ons heen. En we gaan mee met de mier, met de olifant en we mogen alles doen. Als we vallen, voelt het als vliegen en elk einde is een nieuw begin. Mm-hmm. En we gaan uiteindelijk, als we dat boekje dichtslaan, het laatste verhaaltje, het laatste woordje lezen, dan gaan we toch eigenlijk, dan stappen we de wereld in met wat zekerheden, met wat wijsheden, moet ik zeggen. Want het zijn vaak juist de onzekerheden die we hier vieren. Maar met van die wijsheden van, ja, soms valt het gewoon even tegen, zoals bijvoorbeeld bedorven honing of staartpijn of brieven die we net niet kunnen lezen. Bedorven honing, kan dat überhaupt wel? Eigenlijk kan in dit boek alles. En dat is het mooie. De zinnen die gaan een beetje in jouw lopen tegen jouw gedachten in. Waardoor je heel bewust bent van hoe je denkt. En dat je misschien nog net iets verder kan denken dan je dacht. Mooi. En ik zie op de voorpagina, of door de cover van het boek, zie ik een dansende nijlpaard met een dansende neushoorn. Ja, dat zijn ook hele mooie tekeningen van Chung King. En ik zou iedereen echt aanraden, zeker in deze tijd, als het een beetje stormt buiten, laat ik het zo zeggen, letterlijk en figuurlijk, dan is het toch fijn als de storm even van je wordt overgenomen. Dat je gedachten even net iets lichter zijn. En dan, Emma-Louise, het non-fictieboek van de maand november. Wat is dat geworden? Ja, dat ligt hier voor mij. Valken, wat betekent die naam eigenlijk naast de witte sok en dat incidentele nylon kousje? Ja, de geschiedenis van mijn sok van Jona Valken, waarin we Jona Valken volgen in zijn zoektocht naar zijn familieverhaal. Want hij is de laatste naamdrager van de familie Valken. Oh, van de sokken? Van de sokken, maar misschien ook wel niet. Het is de arme tak van de familie. Dat is het enige wat hij weet. En met de vrij indrukwekkende memoires van zijn opa gaat hij op zoektocht naar dat verhaal. En dat doet hij heel erg zorgvuldig. Waarbij hij ook ruimte maakt in de tekst voor het verstrijken van de tijd. Want we voelen dat de geschiedenis onder onze voeten ontstaat. Het is, we gaan langs al die familieleden en we leren ook te luisteren. Want al die kleine details, ook al denk je dat ze er niet toe doen, die maken die geschiedenis. En al die verschillende familieverhalen, die nemen in kracht toe. En dat maken we van dichtbij mee. En die uiteindelijk vormen die een onderdeel van de schrijver zelf, van Jona zelf. En want dat is natuurlijk ook, als je je familiegeschiedenis aan het vervolmaken bent, dan heeft dat onherroepelijk ook een effect op wie je bent en wie je gaat worden. En die ontwikkeling, die maken we dus van dichtbij mee. Het is eigenlijk heel bijzonder hoe langzamerhand die sok verandert in een hele indringende metafoor. Familie als sok. Het voelt eigenlijk als een tweede huid. Je argeloos draag je die sok en je raakt hem ook wel heel vaak kwijt. Maar wanneer een sok niet helemaal lekker zit, dan voel je hem echt bij iedere stap. En dit familieverhaal, dat steekt net genoeg om het echt nooit meer te vergeten. Jona Valken, is het ook zo geschreven inderdaad als metafoor voor het familiegeschiedenis? Allereerst bedankt voor deze mooie samenvatting. dit is heel erg leuk om te horen. Als metafoor, de dingen vallen een beetje uit elkaar. En dan zit er wel de vergelijking in het boek van net als sokken die je soms verliest. Dat gebeurt ieder mens volgens mij. Maar ja, mooi. Mooi dit. Als een sok, als een tweede huid. Ja. Je bent er een beetje stil van, hè? Van de woorden van Emma-Louise, bemerk ik. Ja, het is een hele mooie... je schrijft een boek en dan is het bij de lezer. Dus het is mooi om dat van een ander te horen, wat die daarin leest. Ja. Ik doe maar gewoon mijn best en dan gaat het de wereld in. Ik vind het echt heel bijzonder hoe je echt al die hele kleine details hebt weergegeven. Dat je als lezer ook zelf een beetje het gevoel krijgt dat je mag kiezen. Wat is de waarheid, wat niet? Dat je ook zelf op onderzoek uitgaat. Ik vind dat echt heel mooi gedaan. Dat lijkt me ook, volgens mij wil je dat als lezer van een roman, dat je niet aan de hand genomen wordt, maar dat je ook een beetje zelf je pad mag kiezen in wat geloof ik wel en wat geloof ik niet. Niet dat dingen verzonnen zijn, maar mensen spreken elkaar tegen. Dat is wonderlijk. Was er een speciale aanleiding, Jona, dat je die familiegeschiedenis wilde opschrijven? Want ik moet je heel eerlijk zeggen, ik draag zelf ook valkensokken. Ik wist niet dat het een familie was. Dat hoor ik nu van Emma-Louise. Dus ik draag jouw familie aan mijn voeten. Maar, maar wat was de aanleiding om überhaupt te beginnen aan dit werk, aan dit boek? Nou, mijn oud-tante kwam mij af en die zei, jongen, je hebt een opdracht in je leven. Jij moet je voorplanten, want jij bent de laatste valken. En toen dacht ik, oké, dat gaat dan alleen om een naam. Maar dat, in combinatie met de memoires van mijn opa vond ik het wel een goede aanleiding om het gaan onderzoeken. En ik dacht, ik moet het nu doen, want nu leven er nog oude valkers. Dus eigenlijk was het of een boek schrijven en daarmee de naam laten voortleven of kinderen krijgen? Nou, in het boek kom je erachter hoe dat gaat. Of hoe dat Cliff. Ja. Je houdt een cliffhanger nu op. Maar het is wel mooi. Gefeliciteerd in ieder geval met de titel non-fictieboek van de maand november. De geschiedenis van mijn sok, Jona Valken is dat. De uitgever is Thomas Rapp. Want Emma-Louise, een bijzonder moment nu. Deze maandwinnaars, inclusief dus Jona Valken, zijn dus zoals gezegd de 12 genomineerden voor het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar. We hebben het gehaald. We zijn er. Het is een publieksprijs. Ja. Dus vanaf nu kan iedereen stemmen op nporadio1.nl/nonfictie. Ja, het is uit mijn hand. Ik kan nu niks meer doen. Nee, je kan wel mensen aanzetten tot stemmen. Ja, ze kunnen gaan kijken welke boeken genomineerd zijn. Ze kunnen even kijken wat er nog over gezegd is. Dat is misschien wel een goed idee. Waarom even naar de zouden ze moeten stemmen, Emma-Louise? Waarom ze moeten stemmen? Ook alleen maar om te denken van, god, ik wil even wat lezen. Ga naar die lijst en kijk van, waar heb ik zin in? Wat is misschien een goed idee? Mm-hmm. En ga gewoon eens kijken waar jouw voorkeur naar uitgaat. Ja. Want je kunt soms zo'n boek openslaan en dan helemaal erin verdwijnen. Dat je echt het gevoel hebt dat het een deel van je wordt. En dan wil je er wel even op stemmen. Dat wil je dan gewoon doen. Je taak zit erop. Heb je een mooi jaar gehad eigenlijk, vind je, tot nu toe? Met al die boeken die je geselecteerd hebt. Nou, wat echt leuk is, en ik blijf het elke keer zeggen, als je dus een boek leest wat je echt een beetje raakt, dan ga je alles daar onbewust een beetje aan verbinden. Dus de manier van denken, de manier, het onderwerp weet je dan op allerlei gekke manieren te verbinden aan het nieuws. Dat is de manier waarop je dan, dat wordt gewoon jouw bril. Je kunt hem dan aan het einde, heb je soms moeite om hem even af te zetten. Het boek wordt jouw bril op het leven. Ja, dat is wat er gebeurt. Stemmen kan dus vanaf nu op nporadio1.nl/nonfictie. Om de 22 december reiken we dan de titel non-fictieboek van het jaar uit. Ja, dat in een speciale wordt een uitzending vanuit de bibliotheek Neude. Dat is echt een van de mooiste bibliotheken van Nederland. Bibliotheek Neude in Utrecht. Dus, dank weer ook Willem Blanke. Dank Peter Heerschop. Moet jij ergens nog staan, Peter? Nee, volgende week weer. En Emma-Louise, dank. En straks zijn we natuurlijk ook weer met onze vogelkoning. En die heeft een cadeau voor Nederland. NPO Radio 1. De Oliebollenquiz. Met Roos Mogré en Jurgen van den Berg. Heb jij het nieuws van het afgelopen jaar een beetje gevolgd? Doe dan met je team mee aan de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Op zaterdagavond 30 december presenteren Roos Mogré en ik, Jurgen van den Berg, deze nieuwsquiz in de Vorstin in Hilversum. Dus houd je van pubquizzen en oliebollen? Meld je team dan aan op nporadio1.nl/oliebol. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. De Peugeot 208 is de best verkochte auto in zijn klasse. Maar de nieuwe Peugeot 208 e-Style is een klasse apart. En je rijdt hem nu wel heel voordelig. Want je profiteert dit jaar nog van €3000 voordeel. En kies je voor Peugeot Private Lease, dan betaalt Peugeot tot 2028 jouw wegenbelasting. Kijk op Peugeot.nl of ga naar de dealer. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Joebelabamam. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Spies op het laars. Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, maandag vond er een grote mijnramp plaats in het binnenland van Suriname. Gisteren en vandaag zijn er 2 dagen van nationale rouw uitgeroepen over de nasleep van de ramp. Straks contact met correspondent Henna Draaibaar. Nu eerst het NOS Journaal. Clemens Peters. Rond deze tijd laat Hamas naar verwachting een groep Israëlische gijzelaars vrij. Als dat is gebeurd, dan laat Israël op zijn beurt een groep Palestijnse gevangenen vrij. Dat is onderdeel van de overeenkomst tussen beide partijen. Naar verwachting laat Hamas 13 Israëlische gijzelaars gaan en Egypte meldt dat er daarnaast ook een groep Thaise gijzelaars wordt vrijgelaten. Israël zou dan 39 Palestijnse gevangenen laten gaan. 24 vrouwen en 15 tienerjongens. In de deal is ook een staakt het vuren van 4 dagen afgesproken. Die wapenstilstand ging vanochtend om 6 uur in. Demissionair minister van Defensie Ollongren is bezorgd over het standpunt van de PVV over Rusland en de oorlog in Oekraïne. Ze zegt daarover ook verontruste reacties te krijgen uit het buitenland. Daar bestaat de angst dat Nederland straks stopt met de levering van F-16's en ander materieel aan Oekraïne, zegt Ollongren. Ik hoop en verwacht dat die steun blijft, ook straks met de nieuwe Tweede Kamer. Maar ja, de PVV is wel de grootste en de PVV heeft in het verleden is nooit erg enthousiast geweest over de steun voor Oekraïne. En sterker nog, heeft zich ook wel pro-Russisch uitgelaten. Dus ik heb daar wel zorgen over. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot zegt dat het huidige kabinet doorgaat met steun aan Oekraïne. Het Cobra Museum in Amstelveen hoeft toch niet dicht. Het museum met vooral kunst van schilders van de Cobra Groep zat in financiële problemen. Maar dankzij een lening van een zakenman en de gemeente Amstelveen is sluiting nu afgewend. Een van de 2 jongens die vastzitten voor de mishandeling van Thierry Baudet in Groningen is weer vrijgelaten, meldt het Openbaar Ministerie. Hij blijft nog wel verdachte. Maar op welke manier hij betrokken zou zijn bij het incident wil het OM niet kwijt. Baudet werd dinsdag met een bierfles op zijn hoofd geslagen in een café in Groningen. De maaltijdbezorgers van Deliveroo vallen definitief onder een cao, zegt de Hoge Raad. Die uitspraak is het resultaat van een lange juridische strijd tussen Deliveroo en de vakbond FNV. Het bedrijf behandelde de bezorgers als zelfstandigen en was op die manier goedkoper uit. Maar dat mag dus niet. Deliveroo is inmiddels niet meer actief in Nederland. Vanaf volgend jaar juni rijdt er definitief een half jaar lang geen rechtstreekse hoge snelheidstrein van Nederland naar Londen. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur besloten na overleg met verschillende partijen. Door een verbouwing van Amsterdam Centraal moet het gebouw weg waar bagage en paspoorten worden gecontroleerd. En zonder controles mag de hoge snelheidstrein niet vertrekken. De afgelopen tijd is nog gekeken naar een alternatief om de Eurostar in die periode alsnog te laten rijden, maar dat is niet gelukt. De Zuid-Afrikaanse atleet en Paralympier Oscar Pistorius wordt vervroegd vrijgelaten. Hij was veroordeeld tot ruim 13 jaar cel voor de moord op zijn vriendin in 2013. Correspondent Saskia Houttuin. Omdat hij meer dan de helft van zijn straf erop heeft zitten, dan kan je in Zuid-Afrika in aanmerking komen voor mogelijke voorwaardelijke vrijlating. En dus vandaag is besloten dat hij dat toegekend krijgt. Er zijn wel een aantal zaken waar Pistorius aan zal moeten voldoen als hij eenmaal uit de gevangenis is. Zo krijgt hij onder andere een taakstraf en hij zal ook in therapie moeten gaan om zijn woede-uitbarstingen te behandelen. De 37-jarige Pistorius doodde zijn vriendin in 2013 door de deur van een badkamer te schieten. Hij zei later dat hij dacht dat het een inbreker was, maar dat geloofde de rechter niet. Het weer, buien en zonnige momenten wisselen elkaar af. En ook waait het flink. Aan de kust zijn zelfs zware windstoten mogelijk. Het is een graad of 7. Morgen minder regen, meer zon en dan wordt het zo'n 8 graden. De ANWB verkeersinformatie. Helene Geest, het wordt waarschijnlijk drukker en drukker of valt het mee? Ja, zeker. Ja, nee, het is behoorlijk druk al. 250 kilometer file staat er bij elkaar. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Die veroorzaken natuurlijk extra vertraging. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest. Daar zijn nu 3 kwartieren in de file. Er zijn bij Beest ook 2 rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Vanaf Alblasserdam is het oponthoud 1 uur. Op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Hank en Oosterhout-Zuid 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En in het zuiden nog een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Daar is juist de linker rijstrook dicht en de vertraging 25 minuten. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, het is een onafscheidelijk reiskoppel, André van Duin en Jannie van der Heijden. Waar ze eerst in een bootje door Nederland voeren, gaan ze nu denkend aan Zwitserland met de trein. Jannie van der Heijden zit er al klaar voor. Straks meteen een gesprek met haar. Rode Kaart is een documentaire over een bijzonder voetbalteam. Jonker Boys heet die. En het enige voetbalteam in Nederland in een officiële KNVB-competitie. Die bestaat uit TBS'ers. Documentairemaker Eva Oosterveld is hier en coach Peter. En straks gaan we trouwens ook hebben over de nationale rouw in Suriname naar aanleiding van het instorten van een mijn. We proberen contact te krijgen met Henna Draaibaar in Paramaribo. En uiteraard Arjan Dwarshuis, onze vogelkoning. Straks over zijn favoriete vogel. En niet zomaar, want daar hangt heel veel aan. Maar eerst gaan we naar Zwitserland. NPO Radio. Tot 4 uur. Want zoals gezegd, Jannie van der Heijden, André van Duin en Jannie's hondje Naan verruilen hun boot voor de trein. Deze zomer maken ze een bijzondere treinreis door dat prachtige land Zwitserland. Denkend aan Zwitserland zie ik brede gletsjers traag door oneindig berglandschap gaan. Dat zou de eerste zin kunnen zijn in een van de vele boeken over het Zwitserse weesmeisje Heidi. Waar mijn Jannie zich als kleine Jans uren in kon verliezen. Kijk nou, wat prachtig hier, hè? De gletsjers en berglandschappen zijn er nog steeds. Gelukkig maar, want ik ben een echte Hollander en verder kom ik bijna nergens. Ik moet het dus hebben van televisie en natuurfilms. Daarom maak ik deze winter samen met mijn wandelende encyclopedie Jannie van der Heijden en haar hondje Naan treinreizen door Zwitserland. Nou, Naan, je doet het goed, hoor. Dus met z'n drieën ontdekken we hoe mooi en bijzonder dit land eigenlijk is. Gezien vanuit de trein. Vanuit de trein, denkend aan Zwitserland, zo heet het programma. En Jannie van Heijden die hangt aan de telefoon. Je moet lachen, Jannie. Ja, ik moet erom lachen, ja. Waarom moet je lachen? Nou ja, omdat het gewoon, het roept weer allerlei herinneringen op. En dat we inderdaad met die trein door dat prachtige landschap gingen. Waarom hebben jullie gekozen uiteindelijk voor Zwitserland? Want jullie hebben natuurlijk in Nederland hebben jullie gevaren met die boot en nu gaan jullie met de trein door Zwitserland. Is er een specifieke aanleiding geweest om juist daar naartoe te gaan? Nee, we hadden wel zoiets omdat de Elfstedentocht was natuurlijk een fantastische tocht op het water. Toen, en daar waren heel veel reacties op gekomen van eindelijk iets vrolijks weer in de winter. Hadden mensen behoefte aan. En toen dachten we, ja, varen in de winter, dat kan eigenlijk niet meer. En André is dol op treinen. Mm-hmm. En toen dachten we, ja, winter, moeten we eigenlijk wel sneeuw hebben. En toen begon André mij te plagen met Heidi. Nou, zo is het het ongeveer ontstaan. En bedoel, als je aan die, wat je zegt, je ziet allemaal herinneringen, zie je naar boven. Welk beeld komt naar boven als je denkt aan de opnames? Ja, nou ja, we hebben de meest krankzinnige dingen gedaan. Geklommen, dat hoorde je. We hebben op de slee zijn we geweest. We hebben met van die, ja, ik noem het altijd een soort tennisracket, zijn we door de sneeuw gegaan. We hebben alphoorn geblazen, meegejodeld. Dus het was gewoon één vrolijk geheel. Nou, jullie reizen dus bij trein. Dat was in het begin op het Centraal Station in Amsterdam. Nog wel even zoeken. Welk perron, weet jij dat? Twee tickets. Dat staat op je ticket. Waar gaan we heen dan? We moeten er ergens op staan. Nou ja, misschien het wel. Anders vragen we het onderweg. Oké. Het zal wel achteraan of zo zijn, denk je niet? Het is jouw idee dit, hè? Jannie, waarom heb je dat niet beter voorbereid? Oh, hier, kijk. Basel. Oh. Nou, ik vind het dat we het toch snel gevonden hebben. Ik denk, vind dat in de hele eerste aflevering zijn we bezig om te vinden waar we heen. Ik vind het wel mooi. Je ziet de verhoudingen zie je ook duidelijk. André van Duin prikt jou en jij reageert. Eigenlijk. Zo zijn de verhoudingen eigenlijk. Ja, maar het is iets. Ja, zo is het. Ik ben altijd de klos. En ik trap ook overal in. Maar dat is ook, ja, denk ik, een deel van de charme tussen ons. Wij kunnen alles van elkaar hebben. Ja, dat is ook zo. Maar ja, jullie worden ook fysiek uitgedaagd. Want jullie moeten dus die Matterhorn op. Ja, nou zijn we niet het Matterhorn zelf tot de top gekomen, hè? Dat begrijp je wel. Nee, dat begrijp ik wel. Maar aan de voet is het al heel zwaar natuurlijk voor jullie. Nou, dat was best wel zwaar voor ons. Want je zit ook op een hoogte. Nou, wij zijn ook geen 22 meer. We werden in pakken gehezen. Dus ik geloof niet dat André dat nog een keer doet. Nou, maar ik moet zeggen, want het is niet alleen maar lachen en lekker eten. Jullie gaan nog met een gids naar ruim 3000 meter hoogte. En daar is schrikken jullie best wel. Langzaam trekt de locomotief ons naar 3089 meter hoogte. Op het station van Hoger Kun Je Niet stappen wij en alle andere passagiers met verbazing uit. Groots, wijds en enorm aan alle kanten. Mooi, maar ook verontrustend. Deze gletsjers zijn dus 10.000 jaar geleden ontstaan. Ja. Maar die zijn de laatste 20 jaar waanzinnig afgestorven qua hoeveelheid ijs. Je hebt dus die Krentgletsjer en die Kornergletsjer. Ja. En die waren aan elkaar aangesloten. Ja. Het ijs was connected. En dat is nu sinds een jaar of drie is dat niet meer met elkaar verbonden. Oh, nee. Joh. Ja, dat is wel een serieuze laag. Dat is heel heftig. Ja, maar dat kijk, en voor Zwitsers zijn zich nog veel meer dan wij bewust van het feit dat we natuurlijk een enorme verandering hebben in de temperatuur. Dat we daar echt met z'n allen iets aan moeten doen. Er zijn mensen die vinden dat het niet zo is. Maar ik denk dat wij aan de lijve gezien hebben hoe ontzettend erg dat is. En in Zwitserland weten ze dat nog beter, omdat zij voor een deel van de elektriciteit natuurlijk ook afhankelijk zijn van die gletsjers, het smeltende water, et cetera. Ja, dus door de waterkracht om daar elektriciteit uit te halen. Ja. En dat verdwijnt daadwerkelijk. Verdwijnt, echt. Heb je het gevoel dat daar het meer een gesprek was dan wat je hier in Nederland ervaart? Zeg maar, veel meer, de klimaatverandering? Veel meer. Nou ja, veel meer. Die hele klimaatverandering is daar ook zo duidelijk zichtbaar. En als je hier in de stad misschien woont, of niet op het platteland, waar je duidelijk ziet dat er een verschil is in waterhoogtes bijvoorbeeld, dat verandert, is het misschien ook moeilijker en daardoor misschien ook te ontkennen. Maar daar kun je er niet omheen. Ja, het is gewoon zo. Nou, ben jij natuurlijk, je bent geen klimaatdeskundige, je hebt wel die klimaat ervaren, die veranderingen die je gezien hebt in Zwitserland, maar je bent vooral een voedings- en eetdeskundige. Als je het hebt over Zwitserland, waar heb je het dan over? Ik kom niet verder dan kaasfondue, maar dat is een beetje cliché misschien. Ja, nou ja, dat is natuurlijk, dat kun je daar echt overal eten. En omdat het daar koud is, kun je je voorstellen dat het eten ook best wel wat zwaarder is dan bij ons. Dus lekker veel boter, room. Je hebt een van de populaire gerechten is geschnetzeld dus. Dat is een reepjes schnitzel die dan in stukken gesneden worden, lekker gebakken en dan heel veel room. Geschnetzeltes. Dat heeft dus te maken met dat snijden van die schnitzel in stukjes. Heel lekker, met paddenstoelen en heel veel room. Dat is een heel lekker gerecht. En ze zijn ook dol op flinke stukken taart. Bij de koffie vinden wij ook niet verkeerd. Nee. En we hebben daar echt goed gegeten. Ik ben ook nog, zijn we bij een chef, een Nederlandse chef die in Zwitserland werkt. Ja, onvoorstelbaar. Die had de grootste keuken die ik eerlijk gezegd ooit gezien heb, waar je met een roltrap naar beneden ging. Uit de keuken? Ja. Nou, ook weer naar boven natuurlijk. Echt onvoorstelbaar. Zodat alles heel gladjes verliep. Het is echt de grootste keuken die ik ooit gezien heb. Ook het meest goed geoutilleerd. Dus ja, je kunt wel zeggen dat ze op hoog niveau koken daar. Als ik jou zo hoor, Jannie, is Zwitserland niet het laatste land waar jullie naartoe gaan met de trein? Ik denk dat dit een vervolg is. Ik denk Noorwegen of zo. Ik weet niet of ik... Ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of ik André nog wel die touw in krijg. Oh. Oh, maar dat kan dat is, misschien wil hij wel naar iets warmers. Ja, dat, ja, maar... dat zouden we wel. Wij hebben in ieder geval ontzettend veel plezier gehad tijdens die reis. En ik hoop dat dat ook op het programma afstraalt. Ja, dan moet je dus eigenlijk zoeken iets waarbij je dus de warmte hebt. Waarbij je dus prettig kan reizen. Waar je gelaagde reis kan maken, cultureel en ook culinair met name. Dus dan denk ik meteen aan... En ook bewust reizen. Hè? Want bewust die reizen. Trein, dat, okay. Dat is ook wel iets. Mm. Dat we niet het vliegtuig meteen pakken. En, want dat is, vind ik, als je het over klimaat hebt, moeten we daar ook aan denken. Oké, dan ga ik voor Griekenland of Italië. Ik vind het een goede idee. Ja, hè? Nou, ik gun het je. Jannie van der Heijden, denk het aan Zwitserland. Okay. Vanaf zondag 9:30 te zien bij Max op NPO 1. Op NPO. NPO Radio 1. Stefani en Akon met The Sweet Escape hier op NPO Radio 1. Het is door het verkiezingsnieuws in Nederland weinig in het nieuws geweest. Maar deze week heeft er in Suriname een grote mijnramp plaatsgevonden. Zeker 15, vooral jonge mensen, zijn daarbij overleden. Tenminste, althans, we zijn nog niet zeker of het er meer zijn. Toen een illegale goudmijn in Brokopondo instortte. De vlaggen zijn in Paramaribo half stok gehangen. En ook vandaag is er nog een dag van nationale rouw in het land. Aan de lijn nu Henna Draaibaar vanuit Paramaribo. Kan je ons meenemen in het gevoel van het land op dit moment, Henna? Er is een wisseling een beetje. Er is een deel die zegt, ze zijn illegaal bezig, het probleem moet worden opgelost. Maar er is een groot deel van de mensen die zegt, het is illegaal, maar ze hebben geen bestaansmogelijkheden in die regio. Dus ze gaan op zoek naar het goud. Het zijn illegale goudwinningen. Ze zitten op een gebied dat uitgegeven is als concessie aan een grote multinational, in dit geval een Chinese maatschappij. Dus ze mogen daar helemaal niet zijn. Maar als je geen bronnen van inkomsten hebt, dan zoek je naar een manier om te overleven. En dit is zo'n voorbeeld. Ja, dat is het grotere probleem wat eronder ligt eigenlijk. Sowieso bestaanszekerheid en dan maar dit gaan doen. Dus illegaal goud winnen. Ja, met alle gevaren van dien. Want ze hebben geen ervaring. In dit geval is er een goudader ontdekt. En dan ontstaat er een soort goudkoorts. Want je hebt het over 15 mensen, lichamen die geborgen zijn. Maar het vermoeden is dat er misschien nog 6 of 7 mensen onder het zand liggen. Mm-hmm. Omdat niemand exact weet hoeveel mensen daar waren. Want er is geen registratie, je komt daar en je begint te graven. In dit geval zijn mensen gewoon aan de voet van een berg gaan graven. Nou, je weet hoe dat qua gevoel zit als je aan de onderkant van een berg graaft. Dan wordt de basis waar de berg op staat wordt smal, waardoor de bovenkant naar beneden dondert. En dat is dus gebeurd. En die mensen zijn dus gewoon onder het zand terechtgekomen, met alle gevolgen van dien. Ja, veel slachtoffers behoren zeg maar tot de groep Marrons, hè, de mensen die in het binnenland wonen van Suriname. En de baas, zou je kunnen zeggen, van de Marrons, dat is de Gramang, meneer Aboikoni. Die heb jij gesproken. Wat is zijn reactie op wat hier is gebeurd? Nou ja, hij is in en in triest, want hij zegt letterlijk, en dat klopt ook, het is niet een ramp voor de Marrons alleen, het is een ramp voor Suriname, omdat we dit als een spiegel moeten zien van wat er gebeurt. En bij de Marrons hebben ze speciale rituelen die toegepast worden als mensen komen te overlijden. En in dit geval, het is een ongeluk, dan wordt er op een hele andere manier met de lichamen omgegaan. En hij zegt, dat maakt het dubbel zo zwaar. Hij zelf kent een van de slachtoffers, dat is een familielid van hem. En hij zegt, zoals dat voor mij illustratief is, is dat voor heel veel andere familieleden, omdat het een kleine gemeenschap is waarvan we elkaar allemaal kennen. Ja. En het verdriet is heel groot. Er is ook nog iets wat ze in het Surinaams zeggen, tapayari, dus aan het einde van het jaar. Dan moet je extra voorzichtig zijn. Omdat? Als het einde van het jaar nadert in Suriname, dan worden we hier gewaarschuwd om geen rare uitstapjes te maken of andere dingen te gaan doen. En ja, dit is zo'n voorbeeld waarom ze zeggen, dat zou je niet moeten doen. Maar ik moet ook meteen eraan toevoegen dat er zijn net 15 lichamen geborgen, maar er circuleren nu weer foto's van andere goudzoekers die ondanks de risico's op dezelfde plek weer aan het graven zijn. Meteen nu al, deze week? Nu. Zo hoog zit Terwijl is de nood. Terwijl in Suriname een dag van nationale rouw geldt, mm-hmm, zijn zij gewoon weer bezig met alle risico's van dien. Hoe reageert de politiek hierop, Henna? Ja, de politiek zit met hun handen in het haar. President Santokki was op bezoek bij de Fransen, die overigens onmiddellijk zijn ingesprongen met mankracht, met equipment en met kennis. Zij kwamen eigenlijk naar Suriname om te helpen, om te kijken of ze nog mensen konden redden. Maar ze hebben uiteindelijk geholpen met het bergen van de lichamen. En president Santokki heeft dus met hun ook gesproken om te kijken hoe dit probleem, want het is niet alleen in de streek waar het nu zich heeft plaatsgevonden, dat is het Brokopondo-gebied voor veel mensen waar het grote stuwmeer van Suriname ligt. Maar het gebeurt ook bij de grens met Frans-Guyana. En het is gewoon een groot probleem, omdat het met zich meebrengt dat er een soort tweede land ontstaat, hè, waar hun eigen regels gelden, waar de criminaliteit welig tiert en waarbij er heel veel vervuiling plaatsvindt, omdat veel van de goudzoekers met kwik werken, wat weer zorgt voor behoorlijke aanslag in het milieu. En ze hebben dus met de Fransen wel afgesproken om te kijken hoe ze de plannen kunnen samenvoegen om daar een oplossing voor te doen. Want dat gebied waar er goud gezocht wordt is zo gigantisch groot. En als de politie nu komt met het leger en alle anderen en zeggen we helpen, binnen een half uur jagen ze de mensen weg, zijn er weer anderen. Ja. Het is gewoon werkelijk dweilen met de kraan open. Ja, het land is waanzinnig groot en heel weinig politiemacht, weinig financiële middelen. Dus je zit in een situatie waarbij ik me afvraag, ja, hoe kan je dit verbeteren? Want dat ziet er niet rooskleurig uit, wat goudwinning betreft, en ook nog illegale houtkap. Ja, het is gewoon niet op te lossen met de problemen en de middelen die we hier in Suriname hebben. Er wordt zoveel geld verdiend in de goudindustrie. Het is ongelooflijk. En dan hebben we het over de illegale goudzoekers die er zijn. En met de economische situatie op dit moment, want het is een groot probleem. In Suriname gaan we door een hele diepe economische crisis. En veel jongeren hebben geen bronnen van inkomsten. En die gaan dus terug naar wat het land ze, letterlijk en figuurlijk, kan geven. En dat is dus goud, hout. En dat gaat zonder regels. Het land is ongelooflijk groot, vooral het achterland. En het is de Surinaamse regering is niet in staat om dit op een goede manier te controleren. Ze hebben veel meer middelen, ze hebben veel meer geld, de mensen die in de industrie zitten, dan de overheid zelf. Dus op dit moment weten we niet. We zitten eigenlijk te wachten. En ik zeg, we zitten te wachten. Maar je moet weten dat er net een dag nadat het ene ongeluk is geweest in een ander deel van Suriname ook een mijn is ingestort. Daar is 1 persoon overleden en 1 persoon gewond geraakt. Dus nu praten we erover, omdat het gaat om 15 en misschien nog wel meer slachtoffers. Maar eigenlijk is het aan de orde van de dag. Dankjewel, correspondent Henna Draaibaar vanuit Paramaribo. Sorry. Forgive me. Tracy Chapman met Baby Can I Hold You. Ah, lekker. We moeten door. Straks het bijzondere verhaal van de Jonker Boys. Het enige TBS-voetbalteam van Nederland. De documentairemaker en coach zitten hier. En vogelkoning Arjan Dwarshuis komt vertellen over Ronnie. En Ronnie is een vogel, niet zomaar een vogel. Het is een van zijn favoriete vogels. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Clemens Peters. De Thaise premier meldt dat Hamas 12 Thaise gijzelaars heeft vrijgelaten. Volgens hem is personeel van de ambassade onderweg om de groep op te halen. Hamas zou vanmiddag ook 13 Israëlische gijzelaars vrijlaten, maar daarover is nog geen zekerheid. Andersom zou Israël 39 Palestijnse gevangenen laten gaan. Het Cobra Museum in Amstelveen hoeft toch niet dicht. Het museum met vooral kunst van schilders van de Cobra Groep zat in de financiële problemen, maar dankzij een lening van een zakenman en de gemeente Amstelveen is sluiting nu afgewend. Demissionair minister van Defensie Ollongren is bezorgd over het standpunt van de PVV over Rusland en de oorlog in Oekraïne. De partij stemde in het verleden tegen militaire steun aan Oekraïne en Wilders had pro-Russische uitspraken. Ollongren zegt daarover verontruste reacties te krijgen van collega-ministers in het buitenland. Daar is angst dat Nederland straks stopt met de levering van F-16's en ander materieel aan Oekraïne. En de trein naar Londen vanaf Amsterdam rijdt volgend jaar definitief een half jaar lang niet. Het station wordt verbouwd en dan is er geen plek voor de marechaussee. Tegen dat besluit was veel weerstand, waarna betrokken partijen nog eens keken naar een oplossing, maar die hebben ze niet gevonden. De ANWB verkeersinformatie drukte op de wegen. Ja, zeker ja. 400 kilometer file staat er al. Heeft natuurlijk ook met het slechte weer te maken. Vooral aan de westkust en in het noorden komen zware windstoten voor. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Die veroorzaken natuurlijk veel extra vertraging. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Ruim een uur oponthoud op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Ook door een aanrijding. Daar is de linker rijstrook dicht. En in het zuiden een aanrijding op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Waspik. En dat kost je een half uur. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, voetbalclub De Jonker Boys speelt altijd thuis. Het is de enige voetbalclub voor TBS'ers in de KNVB-competitie. De wedstrijden binnen de muren gaan om meer dan alleen winst. Het betekent ook contact met de buitenwereld. Het zijn de enige momenten waarop de patiënten, of patiënten kan je ze noemen, ja, even gewoon voetballers zijn. En filmmaker Eva Oosterveld maakt er het documentaire Rode Kaart over. Ze is hier samen met Peter, de coach van de club. Beide welkom. Even beginnen gewoon bij jou. Ja. Want het is nogal een verhaal waar je op bent gestuit. Hoe ben je erop gestuit überhaupt? Ja, dat is een goede vraag. Ik had me voor mijn afstudeerdocumentaire aan de Filmacademie verdiept in reïntegratietrajecten. Mm-hmm. Dus ik zat diep in de stof en toen kwam ik op een gegeven moment een artikel tegen over de Jonker Boys. En ik dacht, hier moet ik meer over weten of hier wil ik meer over weten. Dus ik ging op zoek naar meer informatie en eigenlijk naar een documentaire om hierover te kijken. Maar die was er nog niet. Dus zo is het begonnen. Dus eigenlijk de onderwerp interesseerde, je wilde het kijken, was geen documentaire, dacht je van ik doe dat zelf maar. Eigenlijk wel, ja. Heb je die neiging wel vaker? Ja, ik ben opgeleid als documentairemaker, dus dit is wel, een eerste reactie die ik vaak heb, ja. Dus eigenlijk is iedere keer als je aan een onderwerp ziet denken van kan ik hier iets mee, kan ik hier iets mee maken? En met welke verwachtingen ben je dan begonnen aan zo'n project? Ja, dat is best interessant, want ik was vanzelfsprekend nog nooit in een TBS-kliniek geweest. Ik had daar natuurlijk een bepaald beeld van en ik kende TBS-klinieken en TBS'ers van het nieuws, vanuit de politiek. En daar ligt best wel veel druk op. Het is een zwaar onderwerp. Dus ik vond het ook spannend om daar voor het eerst heen te gaan en deze mensen te ontmoeten. Ja. Beschrijf eens je eerste keer. Nou, de eerste keer, ik was onder de indruk van eigenlijk de beveiliging. Je gaat door allerlei hekken heen, door allerlei deuren heen, door een soort douane, zoals je dat kent eigenlijk bijna als op Schiphol. Geen telefoons mee. Dus je merkt echt dat de beveiliging on point is. En dat vond ik best wel indrukwekkend. Dus ik ging daar allemaal doorheen. En dan in het midden van de kliniek kwam ik op het voetbalveld. En bij de voetbalkantine. En dan zie je ineens weer iets heel anders. Dus dat was voor mij ook heel interessant. Wat zie je daar dan? Een heel normaal voetbalveld. En een gezellige voetbalkantine. Maar wel met allerlei hekken eromheen. Nou, Peter, ben jij er ook bij? Jij bent de coach van Jonker Boys, alweer voor het vijfde seizoen. Hoe begin je bij een team bestaande uit mensen die in de TBS-kliniek zitten en ook werken? Hoe begin je daar? Ja. Nou, kijk, voor mij, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam daar vroeger al met mijn vader. In de periode dat ik nog een kleine jongen was. Ik woon in Nijmegen. En de pompenkliniek was een begrip in Nijmegen. En ik ben daar, nou, ik ben daar niet mee opgegroeid. Dat klinkt heel raar. Maar voor mij is het nooit iets heel bijzonders geweest. Ik heb daar meerdere keren gewerkt. Ik ben al heel lang voetbaltrainer. En op een gegeven moment werd ik benaderd. God, wat denk je ervan? Zou dat iets voor jou kunnen zijn? Jij werkte binnen de kliniek. Ik heb binnen de kliniek in 2 periodes gewerkt. Kan je er iets over zeggen? Wat voor soort werk je daar deed? Ik ben daar sociotherapeut geweest en zorgmanager. Ja. En waarom sprak het idee meteen aan om daar coach te worden van het voetbalteam? Ja, dat is denk ik wel de juiste vraag. Waar bestond dat uit? In mijn huidige functie ben ik wat meer op afstand. Ik werk wel binnen justitie, maar ik zie gedetineerden niet zo heel veel. Mm-hmm. Toch heb ik wel gemerkt dat ik dat heel erg miste. Het werken met de patiënten op het voetbalveld maakt toch dat contact weer ontstaat. En daar haal ik gewoon ontzettend veel plezier uit. Daarbij is het ook een prima groep om mee te werken, want ze komen ontzettend graag. Die jongens die zijn gemotiveerd, die willen voetballen. Die zien eigenlijk dat moment als het misschien wel leukste moment van de week. En dat zijn dingen, daar wil ik graag aan meewerken. Om met ze te kunnen werken, en nu komt mijn vooroordeel, ik leg hem gewoon bij je neer. Om met ze te kunnen werken, moet je dan weten wat iemand gedaan heeft? Want kijk, stel dat je iemand hebt die een heel erg kort lontje heeft, en mede om die reden in een TBS-kliniek zit, en je moet hem op een bepaalde manier coachen. Ja. Ben je dan voorzichtiger? Althans, ik zou voorzichtiger zijn, om het zo zeggen. Maar of hoef je daar helemaal geen rekening mee te houden bij zo'n coaching? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het van het merendeel van de patiënten ook gewoon echt niet weet. Ik ben niet geïnteresseerd in datgene wat ze gedaan hebben. Ik wil met ze werken, en we hebben natuurlijk een groepsnorm en iedereen moet zich daar wel aan conformeren. Uiteraard ben ik best bereid om rekening te houden met bepaalde problematiek, maar dat is niet het uitgangspunt. Nee, we moeten samen, willen we een prestatie leveren en willen we groepsgericht werken. Mm. En dat is voor mij ondergeschikt wat iemand gedaan heeft. Een enkeling vertelt het overigens wel. Ja, was je meteen enthousiast over het idee van Eva? Nee dus, waarom niet? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind Eva heeft het uiteindelijk heel, heel mooi opgepakt. En ik vind het een hele, hele mooie documentaire geworden. Maar gelukkig, wat hierin ontbreekt, is toch het stukje sensatie. Dat hebben we toch getracht zoveel mogelijk weg te laten. En dat kom ik ook niet of nauwelijks tegen. Maak het feitelijk, maak er geen sensatie van. Nou ja, probeer datgene wat daar zich afspeelt, probeer dat in beeld te brengen. En dat is niet over de hele dag achter elkaar aanrennen of elkaar uitschelden of elkaar beschimpen. Dat is niet aan de orde. Heb jij makkelijk toestemming gekregen? Want Peter is maar één van de schakels waar je langs moet. Waarschijnlijk pas helemaal in het einde. Heb je makkelijk toestemming gekregen überhaupt van justitie om daar binnen te draaien? Nou, het was wel een heel proces waar we doorheen moesten. En logisch ook, denk ik. Mm-hmm. Dus dat duurde vooral even. Ik heb heel duidelijk op papier moeten zetten wat mijn plan was met deze documentaire. En dat is langs heel veel mensen gegaan. En daar is uiteindelijk een akkoord opgegeven. En mocht ik dat uiteindelijk maken. Maar dat duurde vooral lang. Er waren veel mensen die daarnaar moesten kijken. Of dat mogelijk was. Of dat niet te veel invloed zou hebben op de ontwikkeling van, of de trajecten van de patiënten. Allemaal dat soort zaken zijn natuurlijk heel belangrijk om te bekijken bij het maken van zo'n documentaire. En hoe zorg je ervoor dat ze niet herkenbaar in beeld zijn? Ik neem aan dat dat een van de voorwaarden was. Zeker, ja. Een van de voorwaarden was dat de patiënten onherkenbaar in beeld moesten zijn. En ik heb eigenlijk, omdat ik heel graag ook weg wilde blijven van die sensatie en de kijker zelf zijn mening wilde laten vormen, wilde ik niet graag blurren of met zwarte balken werken. Dus ik ben samen met de cameravrouw echt gaan zitten van hoe kunnen wij dit team gaan filmen, deze voetbalclub gaan filmen, zonder te blurren of zwarte balken te gebruiken. Mm-hmm. Dus we zijn uitgekomen op bijvoorbeeld shots van achter, dus achter op de rug, op de voeten, op de voetbal, met tegenlicht, dus silhouetten. En ook de locatie, maar dan zonder mensen. Shots op Peter. Dus we zijn eigenlijk op allerlei creatieve manieren gaan proberen om die onherkenbaarheid te bereiken. Heb je de jongens, ik neem aan dat het vooral mannen zijn. Voordat je ging draaien, heb je een gesprek met ze gehad om te vertellen wat je plannen zijn? En hadden zij vragen voor jou? En wat voor vragen waren dat? Ja, ik ben voorafgaand aan het draaien. Ben ik 3 keer heb ik meegelopen. 3 keer. 2 trainingen en een wedstrijd. En zo tijdens die momenten heb ik de spelers echt leren kennen. En ik heb ze zoveel mogelijk van mijn vragen gesteld. Maar ik kreeg inderdaad ook vragen terug. En die waren vooral, waar gaat de documentaire over? En ook inderdaad over dat sensationele stukje van, oké, maar Wat komt er precies in? En wordt het weer zoals dat? Of wordt het weer zoals dit? Dus die vraag kreeg ik voornamelijk. Had het een toegevoegde waarde voor de patiënten, Peter, als coach? Ik bedoel, het feit dat er een camera ineens bij was en dat Eva erbij was? Nou, als je het daarmee bedoelt, gaan de prestaties daar omhoog? Nee, ik geloof niet. Of naar beneden, ja, druk, extra druk. Precies, precies. Dat is wel wat ik ervaren heb. Dat je op een gegeven moment toch wel een beetje afgeleid was. Eva die kwam dan met een heel team en die maakte ook echt contact met die groep. Mm. En ik zag natuurlijk echt wel dat sommigen vinden dat heel erg leuk. En die vinden dat, nou, die aandacht, dat streelt ze wel. Maar er waren ook wel spelers bij die hadden iets van, nou, het mag ook wel iets minder. Kunnen we wat laten horen hoe de TBS'ers er zelf over denken? Zijn huid laat klep, weet je. Na zomerse dag hier, als we op het veld trainen en de zon is aan het ondergaan. Daarvoor heb je niet het gevoel, ik ben in een TBS-kliniek of zo. Dan ben je gewoon een lekker potje aan het voetballen in de zon. En het geeft me rust, dus dat betekent het voor mij hier nu. Ja, dit is wel, want je had ook gesprekken met ze natuurlijk uiteindelijk. Ja, zeker. En dat was denk ik ook, om nog terug te pakken op hoe ik daar binnenkwam. Een van de dingen waarvan ik dacht, ja, het zijn mensen en ze houden van voetbal. Dus dat hebben we in ieder geval gemeen. Hier kan ik ook mee beginnen met dat voetbal. En zo ze beter leren kennen. En hen ook vragen naar hun ervaringen in de kliniek. Nou ja, en ook over de kliniek zelf. Een aantal patiënten zegt gewoon dat het misschien ook wel terecht is dat ze überhaupt in de kliniek zitten. Ik ben mijn hele leven zo het aanbouw niet zo liefje geweest. Ik heb heel veel dingen gedaan die niet mogen. En op een gegeven moment, als je alles bij elkaar gaat rekenen, denk ik, ja, is ook niet heel erg dat ik het straf krijg. Ik was gewoon te heftig, denk ik, voor de maatschappij en de hulp die geboden kan worden vanuit daar, om mij echt op tijd te helpen of zo. Dat was, denk ik, uiteindelijk, hoe spijtig ook, denk ik, wel echt een heftige maatregel als die dwangverpleging nodig om mij überhaupt op deze plek te krijgen. Wat is het belangrijkste inzicht wat je gekregen hebt na het maken? Het belangrijkste inzicht is toch wel dat TBS-patiënten niet zoveel verschillen van jij en ik. En dat was, echt? Ja, toch wel. En dat is aan de ene kant een fijn inzicht geweest tijdens het maken. Want ik kon toch echt een band opbouwen met de spelers en met deze club. En aan de andere kant is dat natuurlijk ook heel beangstigend. Dat je toch meer gemeen hebt dan je denkt. TBS'ers zijn normaler dan we denken. Ik zou zeggen van wel. Daar sluit jij bij aan? Wat je gezien hebt, althans, jij hebt ervaring live, maar als je de film van Eva gezien hebt. Nou, laat ik het zo zeggen, op het moment dat de behandeling stopt, de behandeling is voorbij, dan zijn het prima gasten. En zoals ik ermee werk, doe ik dat met heel veel plezier en gaat dat eigenlijk ook zonder incidenten. Maar wat die jongens zelf ook aangeven, ze zitten er niet voor niks. En ik vind dat reflectief vermogen van sommigen, daar ben ik ook wel blij om. Want dat is wel de eerste stap om te gaan veranderen. En dat is wel wat we willen. Nou, heb jij TBS-ervaring, hè, als medewerker en als justitiemedewerker. En nou wil de PVV, die hebben gewonnen, die willen TBS afschaffen. Wat zou daarvan de consequenties zijn op basis van jouw ervaring? Nou ja, als ik gewoon kijk naar hoe de recidivecijfers liggen bij TBS, is dat geweldig laag. Natuurlijk wordt het breed uitgemeten in de krant op het moment dat er een keer iets misgaat. En dat willen we ook allemaal niet. Maar over het algemeen, ik woon in Nijmegen, ik zie zoveel patiënten in de stad lopen. Dat gaat gewoon altijd goed. Hmm. Dus die mensen die zijn gewoon bezig met een nieuw stuk van hun leven. En ik moet eerlijk zeggen, haal je dat weg, dan ontneem je ze een kans. Ik zou dat erg zonde vinden. Ik vind dat niet oké. Okay. De documentaire Ongeschreven Regels Rode Kaart is vanaf nu te zien op NPO Start. En filmmaker Eva Oosterveld en coach Peter, dank beiden voor jullie komst. NPO Radio can you tell me? I've been locked up way too long in this crazy world. Los Lonely Boys Heaven, drie broers uit Texas. Henry Garza op gitaar, Yo-Yo Garza op bas en Ringo Garza op drums. Nieuws via de NOS. De eerste gijzelaars uit Gaza zijn vrijgelaten. Dat nieuws komt net binnen. Verslaggever San van Horen in Tel Aviv. Hoe groot is deze groep? Die groep die zou 13 mensen zijn, maar Umberto, even voorzichtig. Ze zijn overgedragen aan het Rode Kruis in Gaza. Ze zijn de grens met Egypte nog niet over, want dat is wat er zou moeten gebeuren. Die 13 gijzelaars, plus trouwens 12 Thai, daarover zo meteen meer, die zouden dan de grens met Egypte overgaan en vervolgens de grens tussen Egypte en Israël overgaan. En de camera's die staan dus gericht op de grensovergang in Egypte. Mm-hmm. Ik heb daar nog geen bussen naar buiten zien komen. Maar 12 Thai? Ja, 12 Thai. Er zijn heel veel Thai die werken hier in Israël, bijvoorbeeld in de landbouw. En dus ook op die kibbutzen die op 7 oktober zijn aangevallen door Hamas. En er zijn dus ook Thai gegijzeld. En daarvan, zegt de premier van Thailand, worden er vandaag ook 12 vrijgelaten. Dus het zou gaan om 25 mensen die door Hamas worden vrijgelaten. En dan daarna, op het moment dat die mensen goed en wel op Israëlische bodem zijn, dan zouden er 36 Palestijnen uit Israëlische gevangenen worden vrijgelaten. Ja, en daarvan dus de beelden bij de grensovergang tussen Israël en de bezette westelijke Jordaanoever. Daar staan aan Palestijnse kant natuurlijk ook mensen te wachten. Ja, op mensen die ze al een tijd niet gezien hebben, omdat sommigen echt al heel lang in die Israëlische gevangenissen gezeten hebben. Dankjewel. Verslaggever Sander van Horen. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning, Arjan Dwarshuis. Ik heb een boek in handen, Arjan. Jouw geesteskind, jouw nieuwste geesteskind. Mm-hmm. Ronnie en het geheim van het moeras. En het gaat over een van jouw lievelingsvogels. Yes. Vertel eens even, wat heb ik in mijn hand en waarom? Nou, je hebt mijn kinderboek, of jeugdroman, moet ik zeggen. Ja. Mijn lievelingsvogel, die ik vond, die zich perfect leende voor een kinderboek. Namelijk de roerdomp. De roerdomp? Ja. Kijk. En de roerdomp, ja. Ken je roerdomp, Eva? Ken je de roerdomp? Ik had er nog nooit van gehoord. Ken jij de roerdomp, Peter? Ook niet, nee. Ik kan niks van maken. Ik denk meer dan 90% van Nederland. Ik en denk dan 98. Maar het is een vogel die waar ik als heel klein jochie door werd gegrepen. Voordat ik hem ooit had gezien, door ik hem zag in een vogelboek en op plaatjes in een prentenboek. En het is een mysterieuze reigerachtige. Dus hij is verwant. Hij behoort tot dezelfde familie als die reiger die bij de markt om kippenpootjes staat te bedelen. Het is van een totaal andere orde. Dus hij is een gecamoufleerd beest die een teruggetrokken bestaan leidt in rietmoerassen. En hij is zeldzaam. Ik hou heel erg van vogels met zo'n camouflage tekening die door een verenkleed helemaal wegvallen in hun omgeving. En wat ook heel gaaf is eraan, aan deze vogel, is dat hij een waanzinnig geluid maakt. Oh ja, dat is het laagste geluid van alle vogels in Europa. Klinkt als een misthoorn. En het is tot 5-6 kilometer afstand hoorbaar. En vroeger, in de middeleeuwen, dachten ze dat dat een vogel nooit zo'n geluid kon maken. Dus ze dachten dat hij zijn snavelpunt onder water stak en dan het water gebruikte als klankkast. Maar wat een geluid, man, is dit. Ja, het is fantastisch. En het duurde lang voordat ik hem eindelijk zag. En dat was toen ik, ik denk 10 jaar oud en een hele regenachtige dag. En toen kwam ik aan in een vogelkijkhut in de duinen van bij Den Haag. En toen ik zat daar met een zeiknatte kijker. Daar zaten zwarte vlekken in, omdat er zoveel vocht in zat. En ik was mijn boterhammetjes aan het eten, die mijn moeder voor me had gesmeerd. En toen keek ik naar de rietkraag op 20 meter tegenover die hut. En ineens zag ik een bewegingje en ik keek. En het was een roerdomp en die stond in de paalhouding. Dus wat dat beest doet, hij doet zijn snavel kaarsrecht omhoog. En dan door de lengtestreep op zijn keel, de camouflagestrepen, valt hij helemaal weg tussen de riet. En toen werd ik helemaal gegrepen door die vogel. Ik dacht, zo mooi beest, zo waanzinnig. En dat heeft uiteindelijk paar decennia later heeft dat geresulteerd in mijn eerste kinderboek. Ja. Kijk, voor de af en toe vogelkijker zoals ik ben, meneer Roerdompjes ziet, is het natuurlijk heel bijzonder. Maar ook voor de doorgewinterde vogelkijker zoals jij bent, is een roerdomp nog steeds een holy grail? Zeker, en er is ook een passage. Dus het boek gaat over de vriendschap tussen het meisje Suus. Dat is een beetje gemodelleerd op mijzelf. Suus ben jij eigenlijk? Eigenlijk wel, of misschien Camilla, mijn vriendin. Maar helemaal obsessief door natuur en vogels. Ze houdt ook alle waarnemingen bij in logboekjes, net als ik dat ook deed. Mm-hmm. En het gaat dus de vriendschap tussen Suus en de eigenzinnige Ronnie de Roerdomp. En daar kan ik nog niet te veel over loslaten waarom die überhaupt kan praten. Er is dus ook een passage in het boek waarbij Suus en Ronnie ook een paar vogelaars, waaronder ik kom ook in het boek voor, voor de grap houden, voor de gek houden, doordat Ronnie zich verstopt ergens verder weg in het riet en Suus net doet alsof zij hem ontdekt. En dat gaat slaat in als een bom bij die vogelaars. Die een roerdomp van 10 jaar niet gezien. Je moet wel de beste vogelaar ter wereld zijn. Ja. Nou komt het boek ook tot leven door de illustraties. Ja. Hè? Want ik heb in mijn handen, het zijn echt hele mooie tekeningen van Marieke ten Berge. Ja. Hoe is dat gegaan? Is heel bijzonder, want Marieke is een gewilde illustrator. Zij zit jaren van tevoren vol. Ze heeft vorig jaar ook zilveren penseel gewonnen. Oh. Het gaat bij een uitgeverij zo. Je wordt gevraagd, wie wil je dat we als eerste benaderen? Ja, ik had meteen Marieke genoemd. En wat bleek, zij was enorme fan van mijn podcast, de Vogelspodcast. Oh. Zelf een vogelliefhebber. En haar grote wens was om ooit met mij een kinderboek te maken. Oh, serieus? Dus ze had meteen ja gezegd. En op de dag dat het beklonken was, ze had nog nooit een roerdomp gezien, zag zij voor het eerst een roerdomp. Het is bijna een zekere lotsbestemming. En we hebben dus daardoor, hoe dat ook is gegaan, heeft zij met zoveel liefde heeft zij het, en zoveel passie heeft zij het geïllustreerd. Het is echt, ik ben zo blij met het eindresultaat, hoe het eruit ziet. En ze heeft de mooiste passages. Dus ik heb geprobeerd allemaal laagjes in het boek te stoppen. Een paar dingen die denk ik heel relevant zijn voor wat er nu allemaal in Nederland speelt. Maar vooral heb ik mijn liefde voor de natuur willen overbrengen. Hoe ik als kind gegrepen werd door de natuur. Het is belangrijker dan ooit, denk ik, dat kinderen liefde voor de natuur wordt bijgebracht. Zodat ze daar later ook zorg voor willen gaan dragen. Nou, je ziet het. Als je er verliefd op wordt, wil je ervoor gaan zorgen. Ja, en dat heb ik heel erg proberen over te brengen. En dat kan alleen bij een kinderboek, als er ook echt hele mooie illustraties bij zitten. Waarbij die liefde ook op van de pagina spat. En dat is denk ik erg goed gelukt. Ik ben erg blij met het eindresultaat. Ik kan me voorstellen dat dit niet je laatste boek is, Arjen Dwarshuis. Nee, en als je heel goed kijkt op de kaft, Umberto. Ja. Dan boven het exemplaar wat overigens voor jou is. De I van de Ronnie. Dan zie je dat dat een roerdompje is. Ja. En daar staat een eentje in.